zapraszamy do reklamy. Jednym z częściej popełnianych obecnie błędów jest mówienie upust zamiast opust. Dlaczego opust, a nie upust? Otóż w salonach Citroena można jeszcze kupić ostatnie modele z rocznika 2014 z mega opustami. Na przykład Citroena C4 Picasso z opustem aż do 28 tysięcy złotych. Sprawdź też nasze opusty na modele z rocznika 2015. Niezależnie od rocznika i modelu, na który się zdecydujesz, nie popełnij błędu. Wybierz Citroena. Citroen. Creative Technology. Może pójdziemy gdzieś na kolację? Jestem zmęczona. Kino? Panie, to... Wiem, zakupy. Wykończona. Zmęczenie odbiera ci ochotę nawet na przyjemności? Sięgnij po Body Max. Suplement diety Body Max łączy bogaty zestaw witamin i minerałów z unikalnym wyciągiem z żeńszenia, zwanego korzeniem życia, który dzień po dniu wzmacnia organizm i naturalnie przywraca energię. Kochanie, wstawaj. Szkoda dnia na zmęczenie. Zmęczenie? Body Max na energię i wzmocnienie. I niskie ceny od Lidla. A dzisiaj licytujemy paprykę czerwoną w supercenie, tylko 5,99 za kilogram. I uwaga, kto da 5,99 za paprykę czerwoną po raz pierwszy, 5,99 za paprykę chrupiącą po raz drugi i 5,99 za paprykę za 5,99 po raz trzeci. Sprzedana! I smaczna, chrupiąca, czerwona papryka za 5,99 wędruje do każdego, kto ją kupił. Lidl. Co tydzień coś nowego. Papryka czerwona 5,99. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, Robert Kantrajt. Witam Państwa. Poniedziałek, 16 lutego, minęła 16. Serwis Trójki, Małgorzata Maliborska i Benjamin Filip. Jest gorzej niż myśleliśmy, ocenia stołeczny ratusz stan mostu Łazienkowskiego. Specjaliści mówią podobnie. Myśmy myśleli, że sama nawierzchnia się spurchliła, jak to się mówi popularnie, a to okazuje się, że i konstrukcja też. Kandydat PiSu na prezydenta znów wzywa Bronisława Komorowskiego do debaty. Jest kara roku bezwzględnego więzienia dla mężczyzny, który zabił psa. Nie ma co liczyć na szybkie otwarcie mostu Łazienkowskiego po sobotnim pożarze. Jest gorzej niż myśleliśmy na początku, ocenia warszawski ratusz. Konstrukcja nie wymaga postawienia mostu od nowa, ale ona jest nieco bardziej naruszona niż wydawałoby się to wcześniej. Przyznaje prezydent stolicy Hanna Gronkiewicz-Waltz. A profesor Henryk Zobel z Politechniki Warszawskiej mówi o szczegółach. Są odkształcenia, które daleko odbiegają od dopuszczalnych. Myśmy myśleli, że sama nawierzchnia się spurchliła, jak to się mówi popularnie, a to okazuje się, że i konstrukcja też. Biegli oceniający spaloną konstrukcję mostu pobrali już próbki. Wyniki analiz powinniśmy znać do końca tygodnia. To od nich będzie zależało, jak szybko przeprawa zostanie oddana do użytku. To będą też bardzo ważne ustalenia dla śledczych, mówi rzeczniczka prokuratury Warszawa-Praga Renata Mazur. Bardzo istotne znaczenie w ogóle dla czynności w tym śledztwie będzie miało zakończenie oględzin, zabezpieczenie wszystkich próbek, przebadanie tych próbek, no i w konsekwencji pełna opinia biegłego. Prokuratorzy nie wykluczają celowego podpalenia, ale to tylko jedna z hipotez, podkreśla Renata Mazur. Jeżeli skupimy się tylko na jednej hipotezie, na podpaleniu, czyli na tym, co dzisiaj w mediach się pojawia od rana, to tak naprawdę wiele rzeczy może nam umknąć. Prokuratura planuje przesłuchania świadków, w tym strażaków biorących udział w akcji gaśniczej. Debata, choćby nawet jutro, kandydat PiSu na prezydenta Andrzej Duda mówi, że takie jest oczekiwanie społeczeństwa i ponawia swój apel do urzędującego prezydenta. Po raz kolejny apeluję do pana prezydenta, żeby się nie obawiał, żeby do tej merytorycznej debaty stanął. Warunki są do uzgodnienia. Ja jestem otwarty na każdą propozycję. Jestem gotów wziąć udział w takiej debacie, choćby jutro. Do debaty gotowa jest także kandydatka SLD na prezydenta Magdalena Ogórek, zapewnia rzecznik jej sztabu Tomasz Kalita. Jeżeli pan prezydent zdecyduje się, a mamy nadzieję, że tak, bo chce tego większość Polaków na taką debatę, to jak najbardziej oczywiście my również jesteśmy nią zainteresowani. A kancelaria prezydenta odpowiada, że dziwi podwójna moralność polityków PiSu, którzy nawołują do debaty, a nie korzystali z wielu zaproszeń do rozmów o sprawach kraju. Z sondażu CBOS-u wynika tymczasem, że faworytem w wyborach prezydenckich jest Bronisław Komorowski. W najbliższych wyborach na obecnego prezydenta zamierza głosować 63% ankietowanych. Na drugim miejscu kandydat PiSu z poparciem 15%. Andrzej Duda uznał, że to badanie jest niewiarygodne, bo jak się wyraził, CBOS to rządowa pracownia. Na kandydatkę SLD Magdalena Ogórek i Janusza Korwin-Mikkego zamierza głosować 3% pytanych, 2% zwolenników ma kandydat PSL-u na prezydenta Adam Jarubas, a na niespełna 1% głosów mogłaby liczyć w tej chwili Anna Grodzka. Spośród osób, które zamierzają 10 maja wziąć udział w wyborach prezydenckich, 8% jeszcze nie wie, na kogo oddałoby swój głos. Mężczyzna, który latem ubiegłego roku brutalnie zabił psa, pójdzie do więzienia. Taki wyrok zapadł w sądzie rejonowym we Włocławku. 28-letni włocławianin stanął przed sądem pod zarzutem zabicia zwierzęcia ze szczególnym okrucieństwem. Przyznał się do winy. Motywów nie umiał wskazać. Że będzie kara, to było pewne. Ważyło się jedynie, czy więzienie będzie w zawieszeniu, czy też sprawca trafi za kraty. Wyrok odczytała sędzia Agnieszka Najdowska. Sąd rejonowy we Włocławku oskarżonego uznaje za winnego i wymierza mu karę 1 roku pozbawienia wolności. Wyżej wymieniony był wielokrotnie karany sądownie. Rok bezwzględnego więzienia, 500 zł nawiązki na bezdomne zwierzęta i 10 lat pozbawienia prawa posiadania zwierzęcia. Wyrok jest nieprawomocny. Oskarżyciel posiłkowy, Fundacja dla Zwierząt Emir, nie wyklucza apelacji, w której będzie się domagać dłuższej odsiadki. Włocławek, Marek Lidwosiński. Film Powstanie Warszawskie nagrodzony w Los Angeles. Obraz zmontowany z oryginalnych archiwalnych kronik otrzymał Golden Reel Awards za najlepszą reżyserię dźwięku w kategorii film dokumentalny. To taki dźwiękowy Oscar. Warstwa dźwiękowa w Powstaniu Warszawskim została stworzona od początku, mówi Piotr Śliwowski z Muzeum Powstania Warszawskiego. Udźwiękowienie materiału zerwało zasłonę ciszy. Chcieliśmy, żeby ten materiał, który był niemy, do nas przemówił. Poprosiliśmy specjalistów z policji, specjalistów od odczytywania słów z ruchu warg, aby odczytali to, co mówią powstańcy. Ci ludzie, którzy przez 70 lat byli niemi, nagle odzyskują głos. Tak samo staraliśmy się, żeby dźwięk powstania był pełny. Nagrywaliśmy na strzelnicy strzały z broni, której korzystali powstańcy. Zespół odpowiedzialny za koloryzację wykonał tytaniczną pracę. 90 minut filmu, 112 tysięcy klatek. W ciągu kilku miesięcy zgromadziliśmy bazę wielu tysięcy kolorowych zdjęć. Po to, żeby jak najlepiej oddać to, co w naszych roboczych rozmowach nazywaliśmy kolorem powstania. Powstanie warszawskie. Pierwszy na świecie dramat wojenny non-fiction. Film w Polsce obejrzało ponad 600 tysięcy osób. To był serwis Trójki. Noc pogodna, ale zimna. W dolinach karpackich temperatura może spaść nawet do minus 14 stopni. W Suwałkach minus 9, w centrum minus 5, na zachodzie minus 2. Jutro pogodnie i ciepło i zimno. Temperatura od minus 2 stopni na Podlasiu do plus 2 nad morzem i w centrum, także w Małopolsce i na Podkarpaciu plus 2. Na Pomorzu Zachodnim plus 6, a na Dolnym Śląsku plus 8. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Cofanie czasu rozpoczęte. Rok 2014. 2013. Niestety nie da się cofnąć czasu, ale jest sposób na to, by wyglądać młodo. Jest skrzypowita 40+, która zawiera aż 16 składników aktywnych, w tym kwas hialuronowy, kolagen i PABA. Składniki skrzypowity 40+, w szczególny sposób dbają o skórę, włosy i paznokcie dojrzałych kobiet. Sprawiają, że skóra odzyskuje młody wygląd, włosy zachowują naturalny kolor, a paznokcie są mocne. Suplement diety dostępny w aptekach. Pip, pip. Niech dobrobyt będzie z tobą. My, Optymianie. Słuchasz? Posłuchaj o miłości. Prawdziwej. Kto kocha, ten daje i nie odbiera. BGŻ Optima daje odsetki i nie odbiera. Nawet jeśli zerwiesz lokatę. Bo kocha. Wysokim procentem. Aż 4% w skali roku na lokacie bezkarnej i gwarancja wypłaty wypracowanych odsetek nawet w przypadku jej zerwania. Lokata 3-miesięczna od 1000 do 20 tysięcy złotych dla nowych klientów. Załóż na bgzoptima.pl. Dobrze, teraz Antek. Antek, jak się stopniuje słowo dużo? Dużo. Dobrze. Więcej. A najwyższy stopień? Polskie Radio! Słucham? Proszę pani, cyfrowe Polskie Radio to nowe programy radiowe. Dużo, więcej, Polskie Radio! Radio cyfrowe nadaje więcej. Dzisiaj są imieniny Danuty. Och, Danuśka, ty zawsze byłaś obiektem westchnień najdzielniejszych rycerzy. A przy okazji, wiesz, że jutro Zbyszko ma imieniny? Danusiu, oto oferta Biedronki dla ciebie i wszystkich ze Spychowa. Praliny Luximo, złoty 99 za 100 gramów. Kiełbasa Śląska, 8,99 za 660 gramów. Tylko do niedzieli. Biedronka, codziennie niskie ceny. Gala Oscarowa na żywo, tylko w Canal Plus. W nocy 22 lutego o godzinie 1:55. Dostępna dla wszystkich abonentów NC+. Canal Plus. Zapraszamy. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. 8 minut po 16. Zapraszamy do Trójki. Zaczniemy od kruchego rozejmu na Ukrainie. O sytuacji opowie za chwilę nasz kijowski korespondent. Za kwadrans porozmawiamy o mostach. Co może się zapalić i z czego buduje się mosty? Bardzo rzadko, żeby nie powiedzieć już w tej chwili, w ogóle nie budujemy mostów z drewna. Trudny temat, bo mosty są specyficznymi obiektami i do pożarów dochodzi bardzo rzadko. Dlatego też wypracowanie jakiejś konkretnej techniki gaszenia jest trudne i do każdego przypadku trzeba podchodzić indywidualnie. O mostach za kwadrans. Będziemy także latać, ale nie samolotem, tak po prostu. Coś w tym jest, że wielu z nas ma sny o lataniu. Ma się uczucie, że to jest coś niesamowitego. Błękitne, głębokie niebo i słońce, i nic więcej. O lataniu za pół godziny jest o czym rozmawiać. W ten weekend człowiek przeleciał z nartami ćwierć kilometra. Przeszło. Po 17 polecimy jeszcze dalej w kosmos. Wzrost nakładów w Polsce na branżę kosmiczną w ciągu ostatniej dekady wzrósł między 15 a 20 razy, co oznacza, że pojawia się coraz więcej firm, coraz więcej możliwości, a perspektywy są bardzo dobre. O polskiej myśli w kosmosie za godzinę. Dlaczego mężczyźni kochają elektryczne kolejki? To tytuł dzisiejszego reportażu. Tak jak mamy smaki z dzieciństwa, tak i mamy zabawki z dzieciństwa. To tak jak z samochodami. Niektóre samochody człowiek się zakochuje w dzieciństwie, a jak mu dobrze się wiedzie, to sobie kupuje na starość. Tak samo jest z kolejką. Mężczyzna nigdy nie dorasta, starzeje się, a zabawki robią się droższe. Ruszę kolej! Ruszę. Dlaczego mężczyźni kochają elektryczne kolejki? Reportaż o 18.15. Opowiemy także o projekcie realizowanym przez Polski Związek Szachowy Rehabilitacja przez Szachy, skierowanym do osób, które zmuszone są dużo czasu spędzać w szpitalu. Jeżeli ktoś ma problemy z rękami, bo akurat jakoś ma dysfunkcję, może przekazywać posunięcia głosem, grać w szachy z komputerem. Pacjent leżący na łóżku w jednym szpitalu, w jednym mieście, może rozgrywać partię na bieżąco z człowiekiem, powiedzmy, z Sydney. O rehabilitacji przez szachy po 18. Zapraszamy do Trójki. Zaprasza Robert Kantereit. 10 minut po 16 u nas już po szachach. Rozpoczynamy audycję dla drugiej zmiany. Herbata, sam sobie zrobiłem. Zaczyna Mary Komasa, to jest piosenka dnia. Don't think we're Mary Komasa. To nasza piosenka dnia. 22 i 7 trójek w każdej sprawie. zd3@polskieradio.pl w każdej sprawie i SMS-em 71335 także w każdej sprawie. Zapraszamy do trójki. Zapraszamy do Kijowa, gdzie jest Piotr Pogorzelski. Dzień dobry. Dzień dobry. Od nocy z 14 na 15 lutego na wschodniej Ukrainie formalnie obowiązuje rozejm uzgodniony w Mińsku 12 lutego. W dalszym ciągu jednak obie strony, czyli i siły rządowe, i separatyści, oskarżają się wzajemnie o łamanie tego rozejmu. Jak w tej chwili wygląda sytuacja na wschodzie? No, ta sytuacja jest bardzo trudna. Jest trudna szczególnie w okolicach Debalcewa i pod Mariupolem. Choć podobno tutaj według strony ukraińskiej separatyści też rozpoczęli ponownie działania w okolicach donieckiego lotniska. Tutaj chodzi o wieś Piaski, która jest pod kontrolą ukraińską. I tam też teraz podobno trwają działania zbrojne. Strona ukraińska oskarża o te działania separatystów. Mówi, że to oni odpowiadają za ich rozpoczęcie, a Ukraińcy tylko odpowiadają ogniem na ogień przeciwnika. Tak to wygląda tutaj z Kijowa. Rzeczywiście liczba ostrzałów, o których informuje strona ukraińska, na przykład Debalcewa, jest o wiele większa niż przed zawieszeniem broni. I to jest dziwne, dlatego że wydawało się, że te dwa dni między rozmowami w Mińsku a zawieszeniem broni, które obowiązuje od północy tutaj miejscowego czasu w sobotę, że to będą takie ostatnie boje właśnie o Debalcewę i Mariupol. Tak się jednak nie stało. Te walki są nadal kontynuowane i właściwie, no tak jak mówią Ukraińcy, z podwójną zaciekłością. Według separatystów sytuacja wygląda w ten sposób, że Debalcewę jest otoczone przez bojówkarzy. Jest to jakby taka wysepka ukraińska na terytorium samozwańczej Republiki Donieckiej. Dlatego separatyści tłumaczą, że mają prawo atakować to miasto, ponieważ jest ono na ich terytorium. To nie jest linia frontu, a porozumienie mińskie dotyczyło linii frontu. Z kolei Ukraińcy mówią, że to miasto nie jest otoczone, że otoczone są tylko poszczególne posterunki, ale nadal jest samo miasto, jest pod kontrolą ukraińską i także jedna z bocznych dróg jest kontrolowana przez Ukraińców. Mówiłeś, że walki gdzieniegdzie prowadzone są z dużą zaciętością. Z użyciem jakiego sprzętu? Czy sprzęt ciężki także wchodzi w grę? Tak, tak. To jest z użyciem każdego sprzętu, tak jak było wcześniej. Mamy artylerię, moździerze, są też czołgi, jest piechota. Piechota jest na przykład pod Mariupolem, tam gdzie trwa walka o Szyrokinę. Tam właśnie jest zaangażowana piechota. Więc tu jakby zestaw broni nie zmienił się. O ile na przykład po poprzednich zawieszeniach broni było tak, że przez pewien czas separatyści używali tylko broni strzeleckiej i właściwie do tego się ograniczali. Tak teraz mamy tutaj pełnowartościowe działania zbrojne właśnie na tych terytoriach, tych miast, o których mówiłem. A czy jest jakiś nowy komunikat obserwatorów OBWE, bo z tego, co mówili wczoraj, wynikało, że generalnie, owszem, rozejm w kilku miejscach jest nieprzestrzegany, ale generalnie są zadowoleni. Tego komunikatu nie ma. Wczoraj mówiła także tak strona ukraińska, że generalnie rozejm jest przestrzegany, z tym, że te dwa punkty zapalne, przede wszystkim Debalcewę, jakby przekreślają samą ideę zawieszenia broni, nawet jeżeli to jest tylko w niektórych miejscach. OBWE przyznało wczoraj i ukraińskie władze też o tym informowały, że jej obserwatorzy nie zostali wpuszczeni do Debalcewa, to znaczy separatyści nie zagwarantowali im bezpieczeństwa. I to właściwie by była jedyna nadzieja ukraińska na zachowanie kontroli nad tym miastem, jeżeli by tam przybyli właśnie obserwatorzy OBWE. Tak się nie stało i dlatego cały czas tam trwają walki. No warto tutaj dodać właściwie, bo nie mówiliśmy o tym, dlaczego to miasto jest takie ważne. To jest miasto, z którego wiedzie po prostu najkrótsza droga między Ługańskiem a Donieckiem, a także jest to ważny węzeł kolejowy. Linia kolejowa z Rosji idzie przez Debalcewę i tam się rozwidla na Donieck i Ługańsk. Dlatego dla separatystów jest to strategicznie ważne miasto. Dziękuję za te informacje. Z Kijowa relacjonował Piotr Pogorzelski. Popołudniowa audycja. Zapraszamy do trójki. 19 minut po 16. My arms and oh, seen but no surprise. For all the men in all your arms, throw only bait that no one bites. Up and away we all go, into the way we run. Bet you will find a stronghold, don't you won't find a dance. Up and away we all go, into the way we run. Bet you will find a stronghold. We won't go to war. No, we won't go to war. No, we won't go to war. Say, how your time is almost done here. Wait, hurry your light on other ones. Up and away we all go, into the way we run. That you will find us strong. Dzisiaj rano kelnerowałem w audycji porannej i tym samym definitywnie skończyliśmy naszą przygodę z szachami, to znaczy na pewno z tą partią. Parafrazując, kto rano wstaje, ten herbatę podaje. Zadzwoniłam, ponieważ dzwoniłam do porannej audycji dzisiaj rano, jak pan Robert, mój jeden z ulubieńszych redaktorów Trójki, był gościem, że tak powiem, porannej audycji i prosiłam, żeby pan Robert ślicznie zaśpiewał, ale pan Robert nie zaśpiewał i cały czas czekam, bo jestem w pracy i cały czas czekam, czy zaśpiewa, ale czy to jest możliwe, żeby jednak zaśpiewał? Droga słuchaczko, przepraszam bardzo, ale to jest niemożliwe. Z dwóch powodów. Ja to wyjaśnię. Po pierwsze, chciałbym być cały czas jednym z ulubieńszych pani redaktorów i dlatego nie zaśpiewam. A po drugie, i mówię serio, w radiu mam oficjalny zakaz śpiewania. Kierownictwo wprowadziło taki zakaz. Tak więc, no, nie da rady. 22 i 7 trójek albo zd3@polskieradio.pl. Zapraszamy do Trójki. Sprawy poważne. Most Łazienkowski w Warszawie wciąż zamknięty po weekendowym pożarze. W tej chwili eksperci oceniają wciąż rozmiar szkód, a śledczy szukają przyczyny pożaru. Wiadomo, że szkody są bardzo poważne. Zaś nasz reporter Łukasz Walewski pyta generalnie o mosty i o pożary, bo te dwa słowa rzadko chodzą w parze. Wydaje się to wręcz niemożliwe. No jak to? Most? Jak to może się palić? Faktycznie most, konstrukcja betonowa. Kapitan Cezary Gotowicki, Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej Miasta Stołecznego Warszawy. No ciężko tutaj, żeby zapalił nam się beton albo konstrukcja stalowa. No narażone na jakiekolwiek pożary są właśnie te mosty, które gdzieś tam w tej swojej konstrukcji zawierają jeszcze elementy drewniane. A co z różnymi farbami, lakierami? Rzadziej dochodzi do takich pożarów generalnie, bardzo rzadko dochodzi do pożarów mostów. Jeden z takich przypadków to mieliśmy ostatnio jakieś 40 lat temu. Same lakiery nie stanowią aż takiego zagrożenia. To z czego dzisiaj budujemy mosty, żeby się nie paliły? Jakich technologii używamy, jakich konstrukcji? No mosty z definicji są niepalne. Wojciech Pater, prezes zarządu firmy Mosty Łódź. Dwa podstawowe materiały to beton, żelbet, mosty sprężone, kable betonowe, mosty betonowe. i stale, mosty zespolone lub mosty stalowe. Buduję mosty od 15 lat i jeszcze żaden mi się nie zapalił. Nam się nie zapalił, a zrealizowaliśmy tych mostów no chyba ponad 1000. Można by powiedzieć odpukać w niemalowane drewno, panie prezesie. Nie, no ale my mamy drewno na moście wtedy, jak budujemy, ale jak budujemy, to my tego pilnujemy. Te mosty, które budowałem, to drewniane elementy w nich no nie zostają. No niestety to są wszystko tylko elementy pomocnicze służące budowie. No dokładnie się paliły takie rusztowania, gdy idą rury różnego typu, to żeby do nich można było dojść, to były właśnie takie pomosty i no, one były drewniane. To duży błąd, bo jak budujemy mosty, to do takich pomostów używamy kratek, takich stalowych. Prześwitujące kratka stalowa, to się nie zapali. Bardzo rzadko, żeby nie powiedzieć już w tej chwili, w ogóle nie budujemy mostów z drewna. Profesor Janusz Rymsza, dyrektor Instytutu Badawczego Dróg i Mostów. Jest niejako powrót do drewna klejonego, ale może nie do mostów, tylko do kładek dla pieszych, bo to jest takie ładne, trwałe. Przed wszystkim się człowiek nie zabezpieczy, natomiast takie przypadki mogą mieć miejsce bardzo rzadko. Nie podejrzewam, żeby to było jakieś nagminne. A jak gasić pożar mostu? Jest to już w zupełności uzależnione od konstrukcji mostu i od tego, w którym miejscu tego mostu tak naprawdę się pali. No, w tym przypadku, który mieliśmy w ostatni weekend, nie było przewidziane miejsce do prowadzenia działań gaśniczych, także dużo tych działań było prowadzonych z powierzchni wody, aczkolwiek tutaj też to zależy od rzeki, od nurtu, tak, Wisła ma dość silny nurt. Widzieliśmy też strażaków zwisających na linach. Tak, była tam zadysponowana specjalistyczna grupa ratownictwa wysokościowego, która schładzała elementy tej konstrukcji, te dalsze, które jeszcze nie były objęte pożarem, tak aby nie dopuścić do rozprzestrzeniania się tego ognia. No bo wiadomo, nie może wjechać na taki palący się most na przykład wóz strażacki. Wjazd takiego samochodu, który jest dość ciężki, nacisk na jedną oś może spowodować dodatkowe uszkodzenia. No i tak samo trudno jest wpływać barką pod taki most, który w każdej chwili przecież może się zawalić. Trzeba na pewno prowadzić cały czas monitoring stanu konstrukcji tego mostu. No, trzeba też brać pod uwagę, że jest to bardzo silna konstrukcja. To też nie jest tak pewne, że może grozić zawaleniem. Aczkolwiek spadające elementy płonące tego mostu mogą też i zagrozić strażakom i samej barce. Tak, jak najbardziej. Trzeba brać pod uwagę także kierunek wiatru, w którą stronę ten pożar może się rozprzestrzeniać. Zadymienie, które bardzo mocno przeszkadza w działaniach gaśniczych. Miejmy nadzieję, że nie wystąpi to w przyszłości już więcej. Warszawscy strażacy pożar mostu Łazienkowskiego gasili przez 12 godzin. Kiedy most Łazienkowski zostanie otwarty? Nie wiadomo. Prezydent stolicy Hanna Gronkiewicz-Waltz przyznała dziś, że konstrukcja jest bardziej naruszona niż wydawało się wcześniej. Tak więc kiedy samochody pojadą przez most Łazienkowski, nie wiadomo. Jak będzie wyglądała Warszawa bez mostu, no to łatwiej sobie wyobrazić. To Trójka, audycja popołudniowa. Prokuratura będzie szukała winnej osoby, która teoretycznie podpaliła lub jest winna zaproszenia ognia desek składowanych pod mostem. A ja mam pytanie, kto jest odpowiedzialny za to, że produkt łatwopalny był pod mostem składowany i nie był zabezpieczony? I czy przepisy BHP były przestrzegane w tej sprawie? Dlaczego deski w ogóle zostały tam zostawione bez opieki? 22 i 7 trójek albo ZD3 @polskieradio.pl. Tu Trójka. Like place and sees known our name forever, but we never knew its game. Till later, the higher we are, the further we will fall. Django Django. Minęła 16.30. W trójce skrót wiadomości. Benjamin Filip. Pożar endogeniczny w kopalni Wieczorek w Katowicach. Z miejsca zagrożenia wycofano 7 pracowników. Eksploatacja ściany, gdzie stwierdzono podwyższone stężenie tlenku węgla, została zakończona przed 2 miesiącami. Nawet 10 tysięcy rolników może pojawić się w czwartek przed kancelarią premiera. Dokument zapowiadający protest złożono w Stołecznym Biurze Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego. W Warszawie stanie również zielone miasteczko, zapowiada lider związkowców Sławomir Izdebski. Będą rozstawione namioty naprzeciwko, po drugiej stronie. Rolnicy, którzy będą mieli bliżej obok terenu Warszawy, będą jeździli na obrządki do domu i rano będą przyjeżdżali z powrotem. Natomiast ci, którzy mają dalej, będziemy organizować kuchnie polowe. Miasto zgodziło się, by zielone miasteczko funkcjonowało w Warszawie przez 6 dni. Prorosyjscy separatyści proponują, że utworzą korytarz dla ukraińskich żołnierzy, by ci, jeśli złożą broń, mogli opuścić oblegane miasto Debalcewe na wschodzie Ukrainy, informuje rosyjska agencja Interfax. Rzecznik armii ukraińskiej przed chwilą oświadczył jednak, że żołnierze nie opuszczą obleganego przez separatystów miasta. Rosyjscy policjanci nie przyjadą na wakacje do krajów Unii Europejskiej. Minister spraw wewnętrznych chce w ten sposób ustrzec swoich podwładnych przed ewentualną zdradą tajemnicy służbowej lub państwowej. Etatowi pracownicy rosyjskiego MSW będą mogli prywatnie jeździć tylko do krajów wspólnoty niepodległych państw, z wyłączeniem Ukrainy. Podobny zakaz funkcjonował już wcześniej, ale dotyczył jedynie tych krajów, które mają podpisane umowy ze Stanami Zjednoczonymi o ekstradycji. Rozkaz o dodatkowych ograniczeniach wyjazdowych zdziwił wiceprzewodniczącego Komisji Bezpieczeństwa Dumy Państwowej. Deputowany Aleksandr Hinsztejn twierdzi, że podobne ograniczenia mogą dotyczyć jedynie tych funkcjonariuszy, którzy rzeczywiście na co dzień dysponują dostępem do informacji newralgicznych. Rosyjski polityk poprosił ministra o szczegółowe wyjaśnienia. Moskwa, Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. W skrócie to tyle w serwisie o 17:00 wieloryb w Zatoce Puckiej. Noc pogodna, ale zimna. W dolinach karpackich temperatura może spaść nawet do minus 14 stopni. W Suwałkach minus 9, w centrum minus 5 i na zachodzie minus 2. Jutro i pogodnie, i ciepło, i zimno. Temperatura od minus 2 stopni na Podlasiu do plus 8 na Dolnym Śląsku. Trójka. Program trzeci. Pass me by. You poke me up like a fly on the wall. Przyleciał pan, panie redaktorze? Przyfrunąłem. Zapraszamy do Trójki. Jak na skrzydłach do studia pędził Krzysztof Łoniewski. Marzenie o lataniu towarzyszy ludzkości od zarania dziejów. Sportowcy nie są tu wyjątkiem. Oni też lubią oderwać się od ziemi. Mamy niejedną dyscyplinę związaną wprost z lataniem, ale ludzie sport wykorzystują do tego celu nie tylko samoloty czy spadochrony. Odrywają się od ziemi także na własnych nogach przy pomocy kół czy nart. No to zaczniemy od skoków narciarskich. Tak jest. W miniony weekend na Mamuciej Skoczni w Vikersund skoczkowie dwukrotnie bili rekord świata w długości skoku. Najpierw na 250 metrze wylądował Słoweniec Prewc. Dzień później o 1,5 metra dalej poszybował Norwek Fanemel. To nie ludzie, to ptaki, mówi mistrz olimpijski w skokach narciarskich Wojciech Fortuna. To trzeba być, proszę pana, prawdziwym lotnikiem, trzeba mieć ptasi instynkt i trzeba być w wielkiej formie, tak jak jest Prewc, jak Fanemel, jak skaczą Norwegowie. Spośród naszych skoczków rekordzistą w lotach narciarskich jest Piotr Żyła. Proszę posłuchać, co odpowiedział zapytany, czy po wyjściu z progu czuł, że jego skok będzie rekordowy. Nie, myślałem, że w bóle wydzwonię. Czuję się, jak fajnie właśnie za biodro ciągnie do przodu, no i bieda spać potem. Znaczy, bieda, no idzie spać. Pewnie, że można spaść, jak się jest wysoko w górze, chyba że postawi się na latanie w tunelu aerodynamicznym. Wyczynowo ta dyscyplina nazywa się indoor skydivingiem, ale jest tam również miejsce dla kompletnych amatorów i co najważniejsze, fruwa się tu w 100% bezpiecznie, mówi szef aerotunelu Flyspot w Warszawie Michał Braszczyński. Coś w tym jest, że wielu z nas ma sny o lataniu. Te tunele umożliwiają ludziom spróbować, jak to jest unieść się bez skrzydeł, jak to jest polecieć bez samolotu. Po prostu wchodzimy w jakąś przestrzeń, która nam umożliwia oderwanie się od ziemi. To, co różni nas od skoków spadochronowych, to jest to, że u nas można to wykonać naprawdę bezpiecznie. Nic się nie wydarzy. W każdym momencie można taki lot przerwać. Instruktor może poprawić, skorygować pozycję w locie. Pozycję w locie musi korygować Sebastian Kawa, robi to przy pomocy drążka sterowniczego i robi to wyjątkowo sprawnie. Jest wielokrotnym mistrzem świata w szybownictwie i ciągle mu latania mało. Ma się uczucie, że to jest coś niesamowitego, jednak coś nienormalnego, niezwykłego, widoki, w ogóle przestrzeń, którą się ma do dyspozycji. Bardzo dobrze jest, jeżeli jest to właśnie rywalizacja, jeżeli się spotykamy z innymi, można się z kimś zmierzyć, bo jeżeli się jest samemu, to jednak jest tak jak z tym królem, którego wszystko zmieniało się złoto, a nie mógł się tym z nikim podzielić, prawda? Rywalizacja? Bez niej nie ma sportu wyczynowego. Dla naszych spadochroniarzy też była motorem działań. Pchnęła ich do ustanowienia rekordu wysokości skoku ze spadochronem w Europie. Tomasz Witkowski, Arkadiusz Majewski i Tomasz Kozłowski skoczyli z niemal 11 tysięcy metrów w dół. Wypowie się Tomasz Kozłowski, ale nie o samym skoku, lecz o podniebnej podróży w górę. W końcu to też latanie, tyle że balonem. W momencie, kiedy przeszliśmy przez chmury i się okazało, że jest pięknie, bo był ten biały stół, było błękitne, głębokie niebo i słońce, i nic więcej. I siedziało się w tym ciepłym słońcu i mogliśmy się napawać tymi widokami. To było po prostu kapitalne przeżycie. Dla kierowców rajdowych kapitalnym przeżyciem jest Colin Rest. To słynny odcinek specjalny podczas rajdu Szwecji. Odcinek ze skokiem. W ten weekend padł nowy rekord w jego długości. Thierry Neuville leciał Hyundaiem 44 metry. O tym, jakie są wrażenia na Colin Rest, mówi inny świetny kierowca, Andreas Mikkelsen z zespołu Volkswagena. To był całkiem ładny skok, ale mieliśmy dość twarde lądowanie. Kiedy skacze się tak daleko, to trudno wyhamować i opanować samochód. Właściwie zawsze chcesz pojechać pełnym ogniem, ale potem myślisz sobie, że może to nie był najlepszy pomysł. A za puentę naszych rozważań o lataniu sportowców niech posłuży nieśmiertelny cytat z filmu W niebo wzięci. Człowiek musi sobie od czasu do czasu polatać. Mam rację, Lutek? Mam rację? Piękne, wybrałeś na koniec słowa. Dziękuję. Te sny o lataniu, śni ci się latanie czasami? Dawno mi się nie śniło, ale tak, pamiętam, że w dzieciństwie notorycznie miałem tego rodzaju sny. A mi się zdarzają cały czas, moje ulubione sny. Taki. Ale latasz na czymś, namiotne, czy po prostu się tak, unosisz w górze? Tak, po prostu tak jakbym grawitacyjnie miał dar unoszenia się. Krótki rozbieg, taki trójskok, odbijam się i lecę. Na brzuchu, głową w dół, głową do przodu, rewelacja. Masz mentalność lotnika. Jeżeli państwo mają takie sny, jeżeli państwo latają, 22 i 7 trójek albo ZD3, małpa.polskieradio.pl. Gdzie najładniej? Dokąd polecieć? again. When the rain starts coming down as heavy as the air, you can find me dancing with the spirits in the square. Goddamn, I swear. There are times I feel like za 15 minut, godzina 17, popołudniowa audycja. Zapraszamy do Trójki, a w niej już za chwilę trzy strony świata. Spojrzymy niedaleko, do Danii, bo ledwo Europa otrząsnęła się po wiadomościach we Francji, gdzie zaatakowali fundamentaliści islamscy. A teraz mamy kolejne informacje, które płyną tym razem z Danii. Tam także doszło do ataku terrorystycznego. O tym wszystkim już za chwilę. Ernest Zozuń w trzech stronach świata. Bez ciebie jest cieplejszy śnieg, białe są noce, długie dnie. O, nie lubię cię, nie lubię cię. Przychodzą szybciej kwiecień maj, a ja ze sobą sam na sam. O, chwilo trwaj, chwilo trwaj. Lepiej osobno raz. Gdy w środku lata szczypał mróz, była Ja nie tylko często mam sny o lataniu, ale w sezonie letnim spełniam je, odrywając się od ziemi na jawie w szybowcu. Polecam każdemu, kto nigdy tego nie poczuł. Nie da się tego porównać z niczym innym, czego doświadczamy w życiu, napisał słuchacz. Z lotniczym pozdrowieniem, lotnik szybownik. Latanie, sprzęt do latania przydałby się w Warszawie, bo za 11 minut godzina 17. Teoretycznie mamy teraz trzy strony świata, ale praktycznie nie mamy, dlatego że gość stoi w korku, a to wszystko efekt mostu łazienkowskiego. Myślę, że ci, którzy w Warszawie jeżdżą samochodami, będą musieli przyzwyczaić się na czas jakiś, bo nie wiadomo jak długo most będzie zamknięty. Będą musieli przyzwyczaić się do nowego rozkładu jazdy. Są korki. This method acting might pay our bills, but soon enough there'll be a different role to fill. I love this feeling, but I hate this part. I wanted this to work so much, I drew up our plans on a chart. Cars are flipping, I'm in hot pursuit. My character's strong. She hits like ecstasy. Comes over, bangs the sense out of me. A propos techniki latania w śnie, biegnę kawałek, mocno odbijam się od ziemi, wzbijam w powietrze. Na początku lecę nisko, zbliżając się do ziemi, stopniowo lecę coraz wyżej. Najgorsze jest to, że nie potrafię wylądować. Im bardziej zbliżam się do ziemi, tym mocniej i wyżej wzbijam się w powietrze i czuję to fizycznie. Czuję się jak na rollercoasterze, a mam chorobę lokomocyjną, napisała o lataniu pani Agata. No wiesz jak to jest. 7 trójek, nasz telefon. Ja wiem, bo mi się często to śni. Ja uwielbiam te sny, kiedy latam. Najbardziej właśnie przerażające jest to, że człowiek leci, jest spada. Fajnie, ale w pewnym momencie spada. Myśli sobie, a dobrze, a jak wylądować? Nasz gość bezpiecznie wylądował. Dania została zaatakowana przez terroryzm. Pokojowe i demokratyczne spotkanie zostało zniszczone. Jedną osobę zastrzelono, później sprawca zaatakował synagogę. Tam został zabity. To wszystko działo się tu, w Kopenhadze. Relacjonowała wydarzenia duńska premier. Ledwo Europa otrząsnęła się po wydarzeniach we Francji, a teraz podobne informacje płyną z Danii. Czy będzie takich wydarzeń coraz więcej? O tym dziś. Trzy strony świata. Zaprasza Ernest Zozuń. Sztuka, bluźnierstwo i wolność wypowiedzi. Pod takim tytułem odbywało się w jednej z kopenhaskich kawiarni spotkanie z plastykiem i karykaturzystą Larsem Wiksem, gdy nagle do pomieszczenia wszedł mężczyzna i zaczął strzelać. Bardzo trudno jest zorganizować teraz wystawę. Ludzie się boją. To była pierwsza od bardzo wielu lat, mówi karykaturzysta Lars Wiks. A trudności jego biorą się stąd, że swojego czasu rysował kontrowersyjne karykatury Mahometa. W 2007 roku został obłożony fatwą i skazany na śmierć przez islamskich ekstremistów. W spotkaniu brał udział nie tylko Lars Wilks, ale także francuski ambasador w Danii. To właśnie w czasie przemówienia dyplomaty padły pierwsze strzały. W sumie sprawcy oddali około 40 strzałów i odjechali cywilnym samochodem. Na miejscu zginęła jedna osoba, a trzech policjantów zostało rannych. W nocy nieznany sprawca oddał strzały w pobliżu synagogi w centrum miasta i ranił kilkanaście osób. Wojciech Cegielski, Polskie Radio. Siedzieliśmy w barze naprzeciwko synagogi. Było spokojnie i nagle zobaczyliśmy ludzi w bojowych mundurach, policjantów w hełmach i z długą bronią. Później widziałem leżącego na ziemi człowieka. Policja przed synagogą zastrzeliła mężczyznę, który wcześniej strzelał do uczestników spotkania Sztuka, bluźnierstwo i wolność wypowiedzi. Odpowiedź na ostatnie wydarzenia w Paryżu i teraz w Kopenhadze daje prawie natychmiast izraelski premier Benjamin Netanyahu. Chcę złożyć wyrazy współczucia Danii, a przede wszystkim żydowskiej społeczności w Danii. Żydzi znów są mordowani w Europie tylko dlatego, że są Żydami. W tych okolicznościach chcę powiedzieć, Żydzi w Europie i gdziekolwiek jesteście, Izrael jest waszym domem. To straszne, to jest jakieś szaleństwo. Dopiero co takie rzeczy widzieliśmy w Paryżu, a teraz to się dzieje w Danii. A na dodatek przez Danię w ostatnich dniach przechodzą antyislamskie demonstracje znanej dotąd z Niemiec Pegidy. Cel jest jeden, chcemy normalnej Danii. Chcemy pokazać wszystkim kolorowym i wszystkim innych ras, by skoro tu przyjechali, to powinni korzystać z wolności i dawać korzystać z wolności nam. A jak nie, to niech wracają do domu. A moim gościem jest pan Marek Kubicki z portalu Arabia.pl. Witam bardzo serdecznie. Dzień dobry. Czy konflikt bliskowschodni przenosi nam się do Europy? Nie, to chyba za daleko idący wniosek. Raczej mamy coraz większą społeczność muzułmańską w Europie i tak samo mamy coraz większą społeczność fundamentalistów. Tym samym w Europie, czyli część tej społeczności muzułmańskiej. I jak widać, to są raczej ataki w zamian za czy też broniące dobrego imienia proroka Muhammada, a nie związane bezpośrednio z konfliktem bliskowschodnim. Oczywiście ten atak na synagogę jest jakimś elementem Bliskiego Wschodu, ale wydaje mi się, że mamy bardziej do czynienia po prostu z walką muzułmanów o pytanie o co? O obronę Muhammada? O swoje miejsce w Europie? A może myśmy po prostu trochę przesadzili, bo tak, Charlie Hebdo, karykatury Mahometa, Lars Wilks, Mahomet w przebraniu psa, takie rysunki ukazywały się w różnych gazetach. Znaczy na pewno przesadziliśmy, jeżeli chodzi o dobry smak, natomiast to nie jest w żaden sposób jakimkolwiek czynnikiem ani wskazówką, która umożliwiałaby w zamian za to atak zbrojny i zabicie kogokolwiek, tak? Niezależnie od tego, jak te karykatury nas obrażają bądź nie obrażają. Natomiast pytanie o miejsce muzułmanów w Europie, o asymilację, o to, o integrację, o to, w jaki sposób oni mają żyć, czy mają żyć jak Europejczycy, czy mają żyć jak muzułmanie, Arabowie, czy też nie tylko Arabowie, tak? Przedstawiciele innych krajów i innych narodowości, no to jest pytanie, które Europa sobie zadaje teraz. I to nie tylko we Francji, w Kopenhadze, ale też w Niemczech, w Austrii i tak naprawdę w całej zachodniej Europie. Pan mówi, że bliskowschodni konflikt nam się tutaj nie przenosi, ale w zeszłym roku, gdy były ataki Izraela na Strefę Gazy, bardzo duże były manifestacje w europejskich miastach, prawda? Tak, no ale przypuśćmy, że to były manifestacje, no w porównaniu do tych ataków to były pokojowe manifestacje w celu wymuszenia na rządach europejskich reakcji względem tego, co się dzieje w Izraelu. Pamiętajmy, że tak naprawdę to byli obywatele danego kraju, to, że pochodzenia etnicznie z tamtego regionu, ale na przykład tak jak teraz w Kopenhadze, jednak jest to rodowity Duńczyk, cokolwiek by patrzeć na jego imię, kolor skóry czy wyznanie. Benjamin Netanyahu swoim wezwaniem do przyjeżdżajcie Żydzi do Izraela, zostawcie tę złą Europę, znowu Żydzi giną w Europie za to, że są Żydami, nie podsyca trochę tej atmosfery? Trochę tak, bo pamiętajmy, że zarówno w jednym i w drugim ataku, no poza tym atakiem na synagogę, ale tym atakiem na karykaturzystów, nie było mowy o tym, że to jest atak na społeczność żydowską mieszkającą. Nie znaczy to, że tego typu ataki się nie zdarzają, natomiast wydaje mi się, że wciąż więcej jest ataków skrajnej prawicy na synagogi niż ataków muzułmanów na synagogi w Europie, gdyby tak zrobić zestawienie. Czy nie jest troszkę tak, że po tym, co wydarzyło się w Paryżu, odbyły się manifestacje i już. I nikt z tym nic więcej nie zrobił. Tak. I to jest właśnie ten problem, że my jesteśmy akcyjni, czyli w ogóle rządy, ludzie działają tylko i wyłącznie na reakcji na coś. Natomiast względem muzułmanów, względem społeczności w ogóle etnicznie różnych, tak, bo nie mówimy tylko o muzułmanach, potrzebna jest długoterminowa strategia, przemyślana i być może na kształt Australii i Kanady, czyli jednak przyjmowanie imigrantów, które wnoszą coś do naszej kultury, osoby, które cechują się określonym wykształceniem, określonymi umiejętnościami, określonym zdawaniem egzaminu i tylko takie osoby być może powinny znajdować swoje miejsce w Europie. Plus oczywiście uchodźcy polityczni, które Europa, my chcemy w jakiś sposób wspomóc demokrację i wolność na całym świecie. Czy jesteśmy w stanie przyjmować tak w latach 60., 70. tak naprawdę uchodźców ekonomicznych, którzy szukają taniej, prostej pracy? Wydaje mi się, że Europa nie jest w stanie takich osób przyjmować. Paryż, Kopenhaga, a jakie miasto będzie następne? No, jakbym niestety miał strzelać Londyn, tak, ma dużo możliwości, plus jakieś miasto.